बेटियां थी, जनाजा था, एहसास था। दूर बाबा की मैयत से आबास था। मेरे बेटे رخصت کرو. یاد ہے تم کو بابا نے جاتے ہوئے ہاتھ رکھا تمہارا میرے ہاتھ پہ, تم کو شب کی نمازوں میں مانگا گیا. بلا ہے یہ غم, آؤ بابا کو رخصت کرو. عباس آؤ بابا کو رخصت کرو. تھام کر اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں, دیکھو بابا کے پہلو میں بیٹھی ہے ماں. ہائے غربت وہی ہاتھ پہلو پہ ہے, تازیانوں کے جس پر ہے بے نشان. دیکھو اے با وفا ساتھ آؤ بابا کو رخصت کرو.